سورة الأنعام لي موي كريم سالو كريم كير مكة لواتي تيمير إخلالي أجرو ميل فوز يوم يار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد بولم حيات كانت يب لله أجل سحل الدنيا يال التي بور بنا حمنا خلق بننا السماوات أسماني والأرض أكتورسي وجعل بننا سلمات للنبي ونور ak leer lendem dafa jam ndax ay lendeme la wax leer nga mu def ko ben leer ndax lendem yi rewel dafa bari lol motax mu def ko jam bidina lendem yi bidina leer ga mo yoon deug ma li ci ne tafa gaay nga xey ka faro yedd yu seen borom yaa di lo le ñu gam gam ni bi la do seen borom ak xerem ay gam gam ni seen borom ak xerem walit te bobu yalla ci moy ki nga xamne xalaako mo bind xerem yoyu mooy bi ñeen doom aadama yi min ci ñun ci ban moy bi mo bëna seen maam aadama ci ban suma xadaata ko mu atté dogal ajeel ak dik di go xane mi ci la jaami bu nekk ni dé ak bo nga xam la yalla ak nak di jaax lu ndax yoonte bi wax na né doom aadama yalla noppi la ci mom ci ñeen binde ge ci ko jego so bi ak digu ngara de tabarani indi hadd fo motax yalla do wal ni ab deb bo xane ci lañu de wa adal ak ab deb musamma buñu fi ay ndafa ko mom moy deg dekk ji suma tur top yeen yeferi tam turon yeen sikki sak tek elek ñaar dig na def dig ni ku nekk di de ci aduna ab deb bo mu dekk elek waxumu allah yalla yalla mu xamna sirakum la ngeen neub seen secret xamna la ngeen neub seen xol wa jaharakum ak seen biral la ngeen teyeli xamna wa yalla mu xamne ma taksibun la ngeen di faggu la ngeen faggu ci yu la ngeen faggu ci wa yalla xamna wa ma taatihim de di len dikal ñoom moy meddi nit min ayatin ben kentan wala ben laay min ayati rabbim seen ayay borom yo xey dafa leer nañ illa kanu lumay nekkal yu mo ni dina di way deud an hawit ay bo waxat ka debu weddi nañu yalla bil haqq waxat ka waxat ka debu weddi nañu bil haqq ci deug weddi nañu wax yalla yi weddi nañu yonent bi yalla bi wax yu bil haqq bobu am ñu ne alquran am ñu ne yonent bi la lama jaahum bamu leen dikale fekke alquran la moy lama jaam ba li yonent bi andile alquran la dinañu waxal ka te bo wedd ni bil haqq ki yonent bi lama jaam mo len dikale bo ñew ci om del waat fa safa yaatihim khassib ni len dikal an baaw ma khabar ya nga xamne la nga xey kaano nekkon na yekk ci lu daan ñaawal bi ci lolu ay khabar dañu ko dañu mësa ñewal way bañu jakkal ko ci adina ci mbugal jakkagu len japp ci allah xaram bugal dugg safar alam yaraw nak dañu gisul kam ahlakna nakal nu ala de won min xablim ci seen dekk xedi dekk yi min xablim ci ay mas makan na yo xey mayon nañu len bil abi sufsi ma lo xey lam nak tin mayon ko lakum ñe len yeen way wedi xana gi ci len ñe len di jitt lon mayon na len man mo xey am banu lekete bañu wedde seen yeren ci dama len ala warsalna yoni ni sama asman ali ci ñom midraram mu dotti ak taw bu bari wa jaana defo nañu al anhara defe ka jiri muy taw bi tax tim seeni suuf li bëgg am waye terewul ko ahlak nañu alak nañu len bi sunu bi sabab seen bakkar ak weddi ga weddi ay yonante wa anshaana nu sos nu yalla nu sosat nu bindat min baadum seen ginaaw xaran ay mas akhayna ñeneen non mo doon sama sunna ak bindati ñi ma fi andi yoni ay yonante bu ci weddi di bañu alak len bindat ñeneen jëndu wat ñeneen wala wona salna donte waccio na le ci kitabal tere ak bobu yefe dañu waw alquran ji wax naan yalla ka wacc ci mom li teewal ñu bindu tere bi ñew ñu xamni tere bi asman la joon wala bëgg wala wona salna donte waccio nañu alle ko ci kitabal tere ñu bindé ko ci xetaatel ci kayit wala ma suhu ñu laal ko bay ji asiri loxo lamb ba dañ xamni li kayit la bo xey mu ko joy ko asman la khalidana wax alle dina gañ xey ka faro wedd ñu seen borom ne in haa ta jet li illa sirrul may am jibar mu gën ko dëkk koy lool lañ wax waxalo wax nañu lawla unsila lu téewu ñu wacc yalla ci mom malakun malak ñe ko ndel yalla ko yëni lu té yalla wacc malaka bu wala ki yalla ko yëni malaka la jëlé ci yalla diga sédd lool lañ ko wax borom bi ne wala anzana bu wacc won malakan malaka kom ñu ko garalé yalla garal nak bu wacc won malaka la ko dé na ak alam lu ngir ni bu wacc won malaka légui sa taxaw ci ñom suma lay dëron def top kën do teul xaar ci sa xel dal di ak ak ci digënté alaf lay walaw jaalnahu debul ko defon sax malakan malak kay wacc muy malak la jaalnaw de lu ko def rajul muy nit te bu ndon wacc malak de kay jox bind ak nit wala la gasna te koy nu leentel halim ci ñom may gisu lañ doon ci sax lañ doon leent legi ñu nga doon leent bi ndax malaka ni nga yalla bind doom adam man la nek jox jakkaro malaka naka yalla bind wala doon wacc malak ni nga jox bind doom adam te kon nak leent dañ lay def day dolle ndax kon dañ ka dañ na ki du malaka nit kon di len dolle mom kon nak nga muñ ñaawal biñ lay ñaawal gantu giñ la gantu deug giñ la deug nak muñ wala hadith tuzia ñaawale fon na giñ suñ ci ay yoonte ñu xabbe ko seddek yoonte bo fi masal yoonte ca ñaawal kon muñ ñaawal gi fa haqata yegna bi la ci ne de gañu nga xamne taxal war yaatan won nañu ci ñom ma kaanu lañu nekkon yeftaso di ñaawal ak di ci mom musiba ma yegna leen ñaron ñaawal moy alkade tabina ci ñom xol la nga wax yow muhammad ne ciiru dox len fil ardi sufsi tukki len ci agri ci ngeen dox suma furu top ngeen xol kayfa kana naka la nekkon aqibatul mukaththibin mu yub gaaywe de ci mu naka la lekko ci alku bay alku xol waxal na len liman kan la ñeel fi samawati len ci asmani wal ardi sufsi buñ la tontul neel xol waxal ni lillahi ñeena yalla li ci asama ay suuf ci yépp yalla ko mom katama dogal na ala ci ci bopum rahmata yelmale laj ma nakum dagal len dajal ila yawmil qiyamati bis fenc la ray ba amul ci ko fi ci bis bobu allati ne gaay yo xamni khasru tatal lañu am ko som sen bop ndax du moy yalla ak lenen tam bom ñom la yu minu di gam wala wote ñel na yalla ma sakana li dekk li dal lepp lu ne tek yengul fi lay ci guddigo naari bekk bi yalla ko mom wote mom sammi moy aji deug de lepp li wax al alim moy aji xam je lepp li jeul xol waxal ne len a khayra la yakhru yalla nakhru yalla ak taxu mom lay jappé walen aji dimbali ndax damay wul kumay dimbali ko yalla ke yalla mi nga xay faatir sama wat moy aji bindaji asmani wal abdul sufsi wote mom yalla mom yott moy joxe wursak wala ay tamati ken du ko wursak moy wursaga te kenn du ko wursaga xol waxal ni inni umitu digal nañu ma an akuna man nek awwala man aflam di njaagne ku jeppal ci yalla kuy jeppal rek ma la jepp wala tapu nan debul nek muk mi la musikina bok ci way bokale ya xol waxal ni len inni naka man akhafu ragalna in azaytu ne moy na rabbi sama borom jeppal leena wax li ma sal ragal na sa ba yowmin bu ko do bes antibul bu reey bu ñew ëlëk ma ñu xaraf kep ko xapet naka anu wëris bu gal gogu yowmi sin kéro fa khatrahimu ko ko yalla yaram nak wa zalika ke lolu mu ci mu gal ga al fawsu moy taxe gal mu binu ga dajje bir way ñam sax ka dem laal na la laal na la allah yalla be gorin ci la ab natu febar wala ñak wala lu demé non bu la ko yalla tege wala kasbu din aji wunyi leho ñel ken du ko mane tegg illa huwa nikul yalla way ñam sax ka dem laal na xeyri ci xewal ak yoon gi yaram wala am koom wala lu melni ñom bo hu mom yalla qadir aji atta la la ko sen lu def man nak te mom dogu ko def wo mom yalla al khair moy aji nabje moy aji nat ci nguram ko xey bari ci kaw ay jaamam nit wo mom yalla al hakim moy aji xarinje ci teral leen ba leen lu lepp am ko wara teral la ko tek al khabir moy aji dañ di kumpa dara umbu mo xamé deug la nga xey mom moy nek maslaha kenn ku ne moko xam xol waxal ne ay shay'in akbar shahadatan bobu dal dafa tontu gaay ko waxone andi lu sédé da nga yalla la yëndi lu sédé ku sédé yalla la yëndi mune len borobida ka neel aisha in an lan akbar mo gëna mag shahadam seede lan mo gëna reey seede seede ban mo gëna reey seede buñ la tontu wol neel bul waxal ni allah yalla yalla gëna reey seede te yalla momu shahidu moy aji seede bayna sama digënte wo bayna ko sen digënte wa uhiya wahyu fi ilayhi man hadha alquran alquran jilat li unzilakum jilma wa leel bi ci alquran bi ma xuppaleen ci ñu wotali ko borom bi ma waana ci alquran bi o man balaha akku xat alquran bi ag ci mom ku alquran bi ag rek moy sama waako mom ko ci koko ma waana ci yeenu amak akku alquran bi ag rek moy sama waate yi aynakum ndax yeen la tasahununa ne ngeen di seedene andal mahalay naka andana yalla alihatan yalla ukhra benen ngeen yalla amna benen yalla bu mu dendel xol waxal ne la ashadu man duma seede and ak yoon ci loolu de man duma ko seede xol waxal ne innama huwa xamane moom illahu yalla wahidu bari benn bo ina neete naka man bari woon aji set wicc la mi ma tu sukkoon ci li yéen di bokkaale ak yàlla ala seene gaa ñoo xam ne aataynahum jox naa leen alkitaaba téere ba muy tawrat ak injil gaa ñoo ko jox yaarifuunahu xam nañu yonente bi kama yaarifuuna naka ñu xame abnaahum seeni doom nañu xame seen doom lañ ko xame waye dañ koy nëbb ala seene gaa ñoo xam ne axasiroo kertaal nañu anfasoom seen bopp ci wedd gi ñu wedd yonente bi foofu ñoom laa yuminoon di ñu gëm mukk waman aslama kenn du gën a tooñ ñu mën ci koo xam ne iftara dafa duural allah ceela ka siban ay kenn bay wutal yàlla ku mu bokkaal kuy bokkaaleeg moom aw kasdaba wala mu wedd bi aayati ci aaya yàlla yi mooy alquran innahu naka li mbir laa yuhibu du taxe mukk asaalimoon way tooñe wa fàttalikul yowma yusmal xayna surum dana leen fang jamiyaan boole seen ci benn pat dajale leen ñoom ñépp su ma naquulu toppoon wax li la dina ñëel gaa ñoo xam ne asrako bokkaale woon nañu ne leen ayna shurakaukum ana ñu yéen doon bokkaaleeg yàlla alladina ñi nga xam ne kuntum neewoon ngeen kuntum nekkoon ngoon tasam tasamuuna di neex di neel di leen neel ne yàlla ñu ana ñooñu su ma lam takkun toog tafa do jëddi nekk fitnatum seenu lay seen lay du dara lu mooy illaan xaalo lu mooy dañu wax ne wallahi rabbina waat nañu ci yàlla mii suñu borom maa ku naa nekkoon woon mu sukkine gi mu bokkaale ak yàlla mu ne woon tur xoolal yow yonente bu tedd bi kayfa kazzabu alant bi nañu weddee seen bopp doon bokkaale ba tey ji ñuy waat ne bokkaale wu yoo wa dal réer na anhum ci ñoom maa kaano yiftaruun lañ doon duur léegi réer na ndax dañu jariñatul dara wa minhum am na ci ñoom man yastamiu ilayk koo xay dangay déglu booy jàng alquran man yastamiu ilayk dangay déglu booy jàng alquran wa jaalna waaye def nañu àlla xuluubim ci seeni xol ak innatan ay muuraay an yafqahu ba duñu dégg alquran dañu déglu waaye nag seen xol muur na ba duñu ko dégg wa fi azaadim def naa seen noppa waxran ay saañ daat lañu def ci biir noppa yi ba duñu déglu dégg waaye ñu raw ndem gis nañu kulla aayatin bépp kéemaan wala bépp màndarga buy tekkale sag dëgg laa yuminu duñu gëm bi xaaca màndarga moom ngir dëng ak keefat hatta isa jaauka ba ñu ñëw ci yow ijaadilu naka di daggeeg yow yaqul lidina di wax gaa yoo xay kafara wedd nañu ngir gëjjër la ci yàlla na in haada di alquran ji illa asaatiru l awalin lu mooy fenn gaa yu jëkkay wahum ñoom yanhaw na danañu tere anhu ci yonante bi waaye awya tay ñu sori anhu ci yonante bi danañu défendre yonante bi ba noppi sore kooku dafa wàcci ci ay bokkam lu mel ni Abu Jahl ndax arab yi luñ leen noonu noonu it boo dalee seen mbokk ñu défendre ku rey seen mbokk ñu bëgg a furli fayu ñu ngay défendre yonente bi ba noppi nag sori ka rek yi muy wat yéen xew na anhu dañu tere anhu ci yonante bi waaye aw na dañu sori it anhu ci moom waaye yuhlikuuna duñu alaf illa anfusahum lu mooy seen bopp wa maa yasharuuna te yëgu ñu ne seen bopp la ñu alaf walaw talaaw wallahi doonte boo gisoon yow Moustapha isuxifu bañ leen taxawalee ala naar ci safara bañ leen gaaralee safara mooy ñu yéeg ci yéeg ci siraat Moussapu Diaale moom ñu wan leen ne fii ngeen jëm fa xaaloo ñu daal di wax ne ñoom yéefar yi yaalayka naa ngalla woon noonu yàllante koon noonu nu rabbi ñu delloonu addina yàllante koon noonu nu rabbi ñu delloonu addina walaa nu kasibu duñu weddi bi ayaati rabbina ci suñu aaye borom kon wana koonu dina nekk mel moom mi bokk ci way gëm yëpp bal déedéet bada kay jallahum yelin ma kanu lañu nekkon yef yukhunu dank neub lañ do neub kay dafa teñ mi xamu ci jek motax ñuy rek ci wax lolu waye wala ruddu buñ leen jël won adina la aadu dañu del limanu anu ci lañ leen doon tan ñu del wat waynu nak ñu la kaazibun ay fekkat li buñ jël won adina beddi wat waxalu wax nañu ne in hiya dik mom illa hayatuna lu wisu dund adunya gi ko ñu adina bu gatt gi sun dund gi rek mo am wa ma nahnu dikun bima qusi ñuy dekkal ñun buñu dé jeex lool lañ wax walam tara don te gison nga walay bo gison isu xifo bañ len garale ala rabbim seen borom taxaw lañ ñu wéré ci kanamu yalla yowal xiyam don te bi may diga gis bi mu reey ci do bu ko defé xala wax yalla ne len ci lami malaaku mu yebal mu wax ak ñom ñu ne bañu wéré ci kanamu yalla ñom ñepp ñe di won yalla ci addu malaaka ne len ci ndigalu yalla alayta hasa ndaxdu li bil haqqi deug alayta hasa ndaxdu li bil haqqi deug lañ leen dox nak li tay du deug xala ñu bala ah kay wa rabbina diñu ni suñu borom deugal naka fexé mu ni xala yalla ne len fa duhu kon nak muslim al anza bugal amul jëgal amul dem dug ci mbugal ci def bima ko tun ci sawba sa ngeen nekkon ta ko doon tawé ci adina hada khasira perte na li ci ne gañ nga xamne ko so bobé dina yibbi li xa ila ci dajje ak yalla ëlëk ñeen ko dé rek jeexna ñoñu perte ñu hatta idha ja'atun badikalen saatu adey ji tukki baxta tan ci mbettel xalu ñuy wax ya hasratina wayen suñu perte alla ma faratna ci lim sagalon fiha ci adina wum yob yahmilun ñu ngay yelu awzarun seeni bakkar ala duhurun seeni kaw ginaaw ya ala yegani sa añawna mayatiruna lañu yegg ci bakkar wama hayati dunya ji dund adina bi le ila la'ibun lumay ay ko wala hun ak taahan ay farak ci gaay yi xajju ni lumay adina defal lolu moy adina te ko mo dox sen digeunte ak adina sen digeunte ci ne wala darul akhirah wala daru dinani keur gu al akhirah bu mu jeug xayru mo gën ni ci ñeen ñi nga xamne taxona watandi ko nañu yalla ragal afala taxul ndax bu ngeen xellu qadna alam khamnanu innahu naka mom ak mom bu jalgate fiiru mu daari te yalla yalla def rek ko ko fiiru ma di lay nek budule yalla nak amana lay kiri ay ko soxe yalla taayil bi na di koku mom deugale nek xadna la wax amana mu amana nu xam dedet xadna la mu xam nañu nun yalla ne inna laka li mbir la yusinu ka dana la jaxalo allati li nga xamne yaqulu ñu koy wax nun yalla xam nañu ne yaangi am jaxara ci wax ju ñaaw ji ñi wax fay ñom naka ñom lay di bu naka weddi mu ñu ci ci xol ñom ñep xam nañu ci deug nga ne ci yaangi fi ne rek way seen xol gëm nañu la walakin zalimin way ko ñi ñi wedd bi ayati la ci aya yalla yi way ko ñi ci aduna dañu wedd bi ayati la ci aya yalla yi wala khat kujibat wedde ko na rusulun ay yonent mi xagg ci sejjek da ngay muñ nak yonent yi leen fi jitt won yi leen fi jitt won yeb dañ leen wedd fa sabaru bar dañu muñul ala ma kujibo ci lañu leen wedde wu uso lo rek na leen ci wax du ñaaw lolé dalen ci wax ci ñaw ba tay kon nak nga muñ te nga gorgor hatta atahum badikal len tuna tuna dimbal yonent yo dañu muñ won ci lor ya ak wax ju bon ja ba sunu dimbal ñew dimbal yonent ba ñu andal alaf ñu ko wedd kon nak nga muñ non wala khat ja'aka indikal na layit min nabayil mursalin ci xabar yonent yi fi jitt won xam nga seen bir wel kané don te nekkan wen kané nekkan ka bu rediwe ale ko ci iradum ci rek du moyu du moy biñu do biñu du moy fekke dafa reey ci yow ay ni sakkan tan dem akkan nga anta taxe nga sakku na faxan ben tejfel ci suuf ci goy jaar dem aw sulaman wala esel boy yek ci kawal samant ci sama ci asmant patatem ba nga andi len gayati ci mujisat buñu wono defal lol bo muyu wutal sekkel goy jaar ci fona nga yek ci kawal samant dem mu yek bi sax ñele fi jitté dañu muyu wo dafa war ay mbokam rawati nak mbok bi nga xamne mo ko gëna jigeen muy Abu Talib arnaka dayf a mu yene ke nak bëk ka fay te fay agri dara bëgg mu ci ëlëk man la mu ci mukk gëmu yalla mi ne ko dagay wax benn baax rek buma deug ci man ci allah yi nga dem mu ci ëlëk ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadar rasulullah waxal ben baax bo rek la ci dañu sa sama bay mu ne ko dal mu fana ëndal dajje ak sama mbokk yi ñu naan li ma li nga wati duggal rek nga ngi sax ci mu deug du moy xol bi metti yalla ka nak nekk du moy gi ne du moy bu la metti bu de la teccal bo jaar ci suusi wala yi teel bo ñu ko wata man ñu xol allah yalla la jama'ahum dana len dajale ñom ñep allah da ci bob wala takunan way way bu nek yow muhammad yonent bi mina jahire bokku ci way reere lool xamal nga ko xer gi mo la andil ba nga fatte xer gi bëgg sa xarit yi dugg ci diine bu tax nga fatte